co było, jest już. Już po bitwach opadł tłuszcz. To, co będzie, było już. I już. To, co było, jest już. Już po bitwach opadł tłuszcz. To, co będzie, było. Dla bogaczy pogoda i już. Tomek Wachnowski. Dziś obchodzi urodziny. Najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357 dla artysty, który w tym roku świętuje 40-lecie działalności artystycznej. No, trudno trochę w to uwierzyć, że to już tyle czasu minęło, ale... Trasa koncertowa jubileuszowa trwa, będzie miała pewnie swoje kolejne odsłony. 9 października Tomek wystąpił w Krakowie z plejadą znakomitości i przyjaciół na scenie. To była 40 po krakowsku. Wśród tych gości byli m.in. Andrzej Sikorowski, Mirek Krzyżykiewicz, Basia Stępniak-Wilk, Adam Ziemianin czy znakomici gitarzyści Krzysztof Ścierański i Jacek Królik. Tomku, wszystkiego najlepszego raz jeszcze. To dziś te dwie piosenki jubilata Tomka Wachnowskiego już za nami, a 9 listopada także inne ważne urodziny muzyczne. Anna Serafińska świętuje dzisiaj. Na kraniec siedmiu mórz, na kraniec siedmiu złóż przypłynął raz kapitan. Z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej. Aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, aż to nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda. Na szczęście. Tysiąca szarych biur zmęczony wyszedł chór. Odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a to nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, aż tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście.

muzyka Seweryn Krajewski, słowa Agnieszka Osiecka. To płyta Gadu Gadu z 2006 roku. Płyta jubilatki Anny Serafińskiej. Pani Anno, wszystkiego najlepszego. Znów przesyłamy takie życzenia urodzinowe z Myśliwieckiej 357. Wielokrotnie Anna Serafińska gościła tu w studiach trójkowych przy okazji premier płyt. Także przecież zdarzyły nam się jakże wspaniałe koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Anna Serafińska dziś obchodzi urodziny. To wokalistka, pedagog. Bardzo ważna to jest część zawodowego życia Anny Serafińskiej. Bardzo bogate CV. Wystarczy zerknąć na stronę mediów społecznościowych artystki i mogą Państwo zobaczyć, jak zapracowana to także wokalistka, ale i nauczycielka śpiewu. To przed chwilą dwa utwory. Mówiłem o jednym, o Pogodzie na szczęście, Seweryn Krajewski, muzyka, Agnieszka Osiecka, słowa, a słuchaliśmy również utworu Drogi Fryderyku. To z kolei album starszy, płyta Melodies z roku 1999. I wracamy do płyt nowych i najnowszych. Nia Smith debiutuje epką. Płyta ukazała się właśnie w ten piątek, 8 listopada. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake, it's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promise devotion. My eyes are full of emotion. Don't cry. Don't cry, don't cry. my slumber and I don't know who's gonna pull me back. I know I've been distant, but I'm not gonna watch the time go past. The world's moving quickly, time is against me, I hold my breath. I close my eyes and turn a blind eye to the ship we've got. The tides are in and now you wash away, but the waves are getting bigger every day. If you're hurting, then I'm hurting by your side. I won't be leaving. Take me where you go, a place only I know. I will hold you close and I'll save your endless soul. They say kill them with kindness, but that's what I've been doing from the start. Your luck has been running, now it has been drained from the very top. It's like you've been hoping that things will not change, and I'm filled with doubt. But I won't be counting the miles that I'll travel from north to south. The tides are in and now you wash away, but the waves are getting bigger every day. If you're hurting, then I'm hurting by your side. I won't be leaving. Take me where you go, a place only I know. Autopromocja. Kapela ze wsi Warszawa od ponad 25 lat zachwyca i zaskakuje. Tym razem skrzyżowała instrumenty z formacją Basałyki. Wspólna, właśnie wydana płyta nosi tytuł Sploty, a jej koncertowa premiera odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja występu kapeli ze wsi Warszawa i Basałyków na naszej antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Z całego warszawskiego serca polecam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give up the fear. To jest tytuł epki artystki, która nazywa się Nia Smith i to nazwisko pada po raz pierwszy w audycji, mało obiektywnie, ale jestem pewien, że nie po raz ostatni. Jak śpiewa dziewczyna, prawda? Oj, śpiewa. Zaczęła śpiewać właściwie już od najmłodszych lat. W wieku 14 lat zaczęła pisać piosenki. Potem nauczyła się grać na gitarze, pianinie, skończyła prestiżowe brytyjskie szkoły muzyczne. No i także, jak czytam w informacji prasowej, od najmłodszych lat słuchała wielkich głosów. Aretha Franklin, Adele, Amy Winehouse. To wszystkie te wokalistki, których piosenki tata miał na różnych urządzeniach przenośnych. I ojciec nie słuchał takiej muzyki. No i tak to się wszystko zaczęło. A teraz to ona już debiutuje własną, małą jak na razie płytą składającą się z 5 piosenek. Dziś w audycji mało obiektywnie za nami Don't Cry, singlowe, i także Reckless Soul w wersji demo. Proszę sobie zapamiętać i zanotować to nazwisko, bo naprawdę warto. Nia Smith tak debiutuje epką zatytułowaną Give Up The Fear. No a teraz wrócimy do muzyki, dobrze Państwu już znanej, bo to będzie kolejne spotkanie z jednym z naszych ulubionych pianistów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Maciej Tubis i jego najnowszy album zatytułowany Into the Night. Dziś w audycji Mało Obiektywnie słuchaliśmy otwierającego płytę utworu On a Whim i także kompozycji Sleep Runner. To bardzo bogaty wydarzenia dla Maćka Rock, także koncertowo. Grał sporo tych koncertów. Miałem przyjemność być na jednym z nich, tym podczas Festiwalu Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy w legendarnym warszawskim kinie Atlantic. Te koncerty to choćby ostatni w Centrum Spotkania Kultur Giedlarowa. To właśnie ostatni piątek, 8 listopada. Jeszcze na stronie maciejtubis.com widzę jeden zaplanowany na ten rok. Podkarpacka Jesień Jazzowa. Czarnolas, Muzeum Jana Kochanowskiego, 8 grudnia i już także kolejne daty na rok 2025. Z czego się bardzo cieszę i nieustannie polecam Państwu muzykę Macieja Tubisa, szczególnie z tej ostatniej płyty Into the Night, która idealnie pasuje właśnie na ten czas, kiedy spotykamy się w audycji Mało Obiektywnie. To jest wieczór. Dobrze, umówmy się. Późny wieczór z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę płyta, której jeszcze nie możemy posłuchać w większym wymiarze, bo ona oficjalną premierę ma za tydzień, 15 listopada. Ale za tydzień, 15 listopada, to będzie wyjątkowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, gdyż wybieram się na kolejne koncerty podczas następnej edycji jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. To wydarzenie, które pamiętają Państwo z naszych spotkań trójkowych, w tym roku znów pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia, z czego się bardzo cieszę. Zatem za tydzień od północy do drugiej Mało Obiektywnie prosto z Bielska Białej, z jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko. No ale wracamy do tej płyty, o której zacząłem już trochę mówić, że nie możemy jej posłuchać w większym wymiarze, to zatem dzisiaj dwa utwory, których możemy już wspólnie słuchać. Le Calme au Château, to jest kompozycja Larsa Danielsona i piosenka Heleny Filipa Sardet. A to utwory z płyty zatytułowanej po prostu Trio. Lars Danielson, Werneri Pojola i John Paricelli. Lars Danielsson, kontrabas, wiolonczela, Werneri Pojola, trąbka i John Paricelli na gitarze. Takie oto trio. 12 utworów na nowej płycie, do której pewnie jeszcze będę wracał w audycji mało obiektywnie. Niejednokrotnie, oficjalnie album ukazuje się za tydzień 15 listopada. I czas się żegnać. Jak zwykle szybko nam upłynęły te dwie godziny w audycji mało obiektywnie. Mówiłem Państwu o tym, że za tydzień specjalne wydanie wyjazdowe, prosto z jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielsku Białej. 3-dniowe spotkanie z muzyką w Bielskim Centrum Kultury, między innymi. Stamtąd audycja mało obiektywnie, prosto z Bielska Białej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A gdy ja będę słuchał muzyki w Bielsku Białej, to tu w Warszawie w dniach 15-16 listopada Prom Kultury Saska Kępa. Też wydarzenie, które Państwu mogę polecić i czynię to na tej antenie z radością. To jest bowiem festiwal jazz w filmie.pl. 15 listopada w piątek od 18 wieczór kompozytorski Andrzej Trzaskowski. To będą pokazy filmów, także spotkanie z Tomaszem Tłuszkiewiczem. 16 listopada Komeda 55, pół wieku pamięci i także spotkanie z Jerzym Skolimowskim, bo to także wieczór prezentacji filmu Le Depart w reżyserii Jerzego Skolimowskiego z muzyką Krzysztofa Komedy z 1967 roku. To między innymi wszystkie informacje na temat festiwalu znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej www.jazzfilmie.pl. A kończymy nasze spotkanie muzyką Andrzeja Trzaskowskiego. Nie do końca filmową, co prawda, ale myślę, że dobrze nam zabrzmi suita Synopsis na zakończenie dzisiejszego wydania audycji mało obiektywnie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Dziękuję za spotkanie dziś i do usłyszenia w przyszłym tygodniu we wtorkowej tonacji trójki.